Kapitola. Ten fotograf je z devatenáctky, pane. Mám ho v rajonu. Přihasil si to hned, jak dostal ten dopis. Totiž dopis. Nějaký darebák vzal normální firemní papír a načmáral na něj jediné slovo. Saujude. Aby se to nepletlo, tak tu si čárnu ilustroval hitlerovským hákovým křížem. Neumím německy, ale četl jsem o koncentrácích. Prase židovský je ještě trochu víc než nadávka. Seržant námořní policie Hoskins mluví klidně, ale vzrušeně přešlapuje před psacím stolem, nemůže se dočkat, co tomu řekne šéf. Nějaká stopa, Hoskinsi. Nic. Docela nic. Anonym. Fotograf patří ke smluvnímu personálu. Underwater Weapons Establishment, pane. Tak z oddělení, kde běží ty zkoušky. Poslyšte, seržante, a je ten chlap vůbec žid? Ani on, ani táta, ani prababička. Pusťte se do toho, seržante. Fred Hoskins slouží u námořní policie v jedné z těch utajovaných zbrojařských kuchyní, v nichž se zkouší recepty na překvapení příští války. Portlandská námořní základna je kolos z laboratoří a montážních hal. Železobetonové bunkry, ponorkové hangáry, pět pater pod zem, k obloze houští antén. Portland je zítřejší strategie, proto tady platí frontové předpisy i v míru. Dělost, mimořádná opatrnost, dozorčí služba jako řemen. A na každém kroku vojenská policie. Kouká, poslouchá, podezírá, nevěří, v každém vidí špiona nebo sabotéra. Někdy ale všechno selže. Jako teď. Hoskins zasedl za stůl a znovu prohlíží anonymní dopis. Ten lump si z nich vystřelil. Vzal papír s hlavičkou loděnice a namaloval na něj Hakenkreuz. Nesnaží se předstírat, že není ze základny. Naopak, chlubí se, co všechno si může v podniku dovolit. A tady někde je smysl toho darebáctví. Hoskins se pustí do pátrání, ale nezavadí o žádnou stopu. Až přiběhne fotograf ve čtvrtek znovu. Podívejte se, seržante, zase. Druhý dopis napsala táž ruka na stejný dopisní papír s firemní hlavičkou portlandské loděnice, ale anonym ho tentokrát adresoval šéfovi fotografa. Žaluje na něj, krade v temné komoře erární materiál a nosí si ho domů. Je to pravda. Ptá se Hoskins. Ne, seržante, na mou duši, ani slovo. Fotograf zvedá prsty jako k přísaze. Pak musíte mít v podniku nepřítele. Ten chlap vás chce za každou cenu potopit. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Houghton, vykřikl fotograf. Jedině Harry Houghton. Dobrodinec. Je to škrabák od údržbářů a krysa, strašná krysa, seržante. Fred Hoskins si vzal Houghtona pod lupu. Za tři dny pak mohl odpřísáhnout, že ten malý přitloustlý seladon ve výslužbě nemá s anonymními dopisy nic společného. To není jeho styl. S fotografem měl kdysi nějaké služební tahanice, ale dávno už na ně zapomněl. Fotograf ne. Asi ten sport tenkrát prohrál. Houghton je v tomhle případě falešná stopa. Anonymní dopisy se objevily jako mrtvá rekvizita a Bůh ví, proč je náhoda přihrála na scénu. To se někdy stává. Seržant Hoskins se přesvědčí, že Harry Houghton dopisy nepsal, ale současně má pocit, že s tím chlapem stejně není všechno v pořádku. Někde něco neladí. Snad způsob života s postavením v podniku. Možná, že seržant Hoskins zpočátku jen tuší nesoulad mezi Houghtonovými příjmy a výdaji, není vyloučeno, že podezření začne narůstat jen z podvědomého profesionálního pocitu nevěřícího policajta. Ať už to je tak či tak, seržant námořní policie si na Houghtona zasedne a nepovolí, dokud se nepřesvědčí, že jeho podezření nebylo plané. Představte si, pane, tuctový škrabák z kanceláře, kde počítají tak sotva dosta, bere 15 liber týdně a debužíruje si jako Rothschild, hlásí seržant představenému. Tak jsem se za ním vypravil. Bydlí teďka ve Weymouthu. Popovídal jsem si se sousedy. Ne, že by se o něm moc vědělo, to ne, jenom že je to divný pavouk. Zřejmě zazobaný. A tady mi právě blikla červená. Nedávno koupil domek. Hotový třípokojový palác. Kdybych já měl jednou něco takového do penze, dal za něj sakum prásky s opravou střechy 9000. 9000 liber, pane, šekem, právě že hotově. Na dlaň, zjistil jste, od koho ten domek koupil. Tady je adresa, pane. Smlouvy jsou v pořádku a zápis v pozemkových knihách taky. A jinak, Hoskinsi, je to sotva měsíc, co si přivezl nový Renault. Doupine, znáte ho. Taková kára musí stát hromadu peněz. A zve si lidi. Sendviče, studený stůl, šampus. Kdyby to bylo o narozeninách, tak neřeknu, ale jen tak, třeba v úterý nebo ve čtvrtek šampus. Pak se tam svítí až do rána. Řechtají se, no bodejť by se neřechtali, zpívají a tancujou. S tím novým vozem jede sem tam do Londýna. Ale večer je už zase doma. Jezdí sám. S ženskou. Ženatý. Jak se to vezme? Někdo říká, že je to manželka a jiný se směje pod vousy. Zatím jsem ji nechal plavat. Nechci je vyplašit. Kartotéka. Tam jsem byl. Jmenuje se Ethel Geová. Jenže, znáte to, pane, dneska si kdejaká bláznivá ženská myslí, kdo ví, jak má krásné jméno, a když se pak vdá, tak si ho nechá jako suvenýr na veselejší časy. Co, když je to zrovna tenhle případ? No a včera jsem si vyšlápl hezky v civilu do toho jeho lokálu. Sedí tam den co den, jako by za to bral plat. Old Elm Tree Pub je spíš hospoda než restaurace a Houghton ji má doslova za rohem. Chodí sem na sklenici zázvorového piva a na kousek řeči. Protože je Old Elm Tree Pub lokál, kde se scházejí večer co večer stejní strejcové, bývají z jedné sklenice čtyři a z kousku řeči celovečerní přednáška. Harry Houghton se rád poslouchá a velice si libuje v exotických dobrodružstvích. Jednou Indie, pak zase Malta nebo rozpustilý Mejdan ve Varšavě, všude hraje hlavní roli a ve všech těch vypůjčených kostýmech vypadá docela jinak, než jak ho vidí jeho pivní kumpáni. Harry Houghton je chvastoun a sotva kdo může říci, co z těch příhod skutečně prožil a co si vymyslel jako berličku pro vlastní sebevědomí. Seržant Hoskins není z Sherlock Holmes, ale má vlastnosti společné mnoha Angličanům, je houževnatý a nemá rád hochštaplery. Začne slídit po Houghtonově minulosti a brzy zjistí, že ten chlap dělal v životě moc věcí, které nás toho nouzavánějí pořádnou nadsázkou. Riziko měří kratším metrem než všichni ostatní. Seržant se znovu vypraví do Old Elm Tree Pubu, vyslechne od Hostinského některé příběhy z Houghtonova života a zjistí, že obstarožní Seladon sloužil sice v cizině, ale jeho kariéra tam nebyla zdaleka tak zářivá, jak se snaží namluvit štamgastům ze svého lokálu. V březnu 1960 je seržant Hoskins s vyšetřováním tak daleko, že může s jistotou prohlásit, Harry Houghton nemá nic společného s anonymními dopisy mimochodem, nikdy se nezjistilo a později snad už ani nezjišťovalo, kdo je skutečně napsal a proč, ale je podezřelý z něčeho vážnějšího. Právě proto se rozhodne Hoskinsův šéf předat seržantovo hlášení z Scotland Yardu. Tam mají možnost podívat se na minulost Harryho Houghtona docela zblízka. Speciál Branch je zvláštní oddělení Scotland Yardu s vymezeným posláním. Stará se o vnitrostátní bezpečnost, stráží královskou rodinu a ručí za bezpečnost jiných významných osobností. Mimo to vede kartotéku politicky nespolehlivých osob. Když přijde hlášení z Portlandu, sáhnou do zásuvky s písmenem H a vytáhnou složku s Houghtonovým jménem. Ta pak putuje z jednoho stolu na druhý a nikde nezůstane dlouho ležet. Není v ní nic světoborného, ale skutečnost, že Houghton pracuje, sice na podřadném místě, ale v tak exponovaném zbrojařském středisku a další podezřelé souvislosti, které odhalil seržant Hoskins, to všechno přivede pány ze Scotland Yardu k rozhodnutí předat vyšetřování pátému oddělení military intelligence a britské vojenské protišpionážní službě. Případ Houghton a teď už to je případ se stěhuje ze starobylé budovy Scotland Yardu do osrnipatrového činžáku na Curzon Street, jemuž zasvěcení říkají Letson's Field House, ale o němž by nikdo neměl ani jen tušit, že v něm sídlí hlavní stan 1500 agentů, kteří se živí hony na vyzvědače. Každý z 1500 vysoce kvalifikovaných pečlivě vyškolených smithů nebo brovnů s odděleními 5 má číslo, ale nemá jméno. Jejich činnost je přísně tajena, nikdo neví, kdo je jejich šéfem, ani sami mezi sebou mu neříkají jinak než krycím heslem. Nikdo z agentů nemá výkonnou moc. Snad proto, aby mohli zůstat v pozadí a těr, v nichž se sem tam objevují prominentní osobnosti, ale téměř vždycky vysoké vojenské zájmy. Když některý Mr. Smith nebo Brown přivede vyšetřování až tak daleko, že má po ruce použitelné důkazy, objeví se na scéně znovu inspektoři a konstáblové zvláštního oddělení z Scotland Yardu. Někdo z nich pak položí ruku na rameno vyzvědače a vysloví osudné zaklínadlo, zatýkám vás jménem zákona a současně upozorňuji, že cokoliv od této chvíle řeknete, bude moci být použito proti vám jako důkaz. I když jde o podobnost až příliš nápadnou, detektiv superintendent George G. Smith, tedy hlavní policejní inspektor, se už ve školní lavici skutečně jmenoval Smith. Náhoda si dopřála ještě jeden vtip. I druhý muž na straně zákona se jmenoval Smith. Tentokrát Ferguson Smith. Jeden z těchto Smithů, a sice George G. Smith, zjistil, že Harry Houghton pracoval po 45. roce jako zaměstnanec oddělení plukovníka Nigela Austena, námořního ataše britského velvyslanectví ve Varšavě. Spěšný dotaz a odpověď obratem. Houghton moc pil. Byl to vlastně nejnápadnější rys jeho povahy. Upřímně řečeno, ani se na moc víc o něm nepamatuju. Chování také neměl zrovna salonní. Žil ve Varšavě s manželkou. Nevím, jak se jmenovala, ale byla to milá a slušná panička. Ta se pak sebrala a odjela zpátky do Anglie. Houghton měl snad milenku. Prý mladou a moc hezkou polku. Někdo ji jednou přivedl na večírek a Houghtonovi se podařilo zbalit ji. Mimochodem věděl, jak na to. Vždycky měl plné kapsy peněz. To jeho místo. Dobře oblečený, čerstvě oholený poskok. Podezření dostává sice už zřetelnější tvar, ale pořád je to ještě jen podezření. Na stole inspektora Smitha se začínají objevovat zprávy a protokoly, ale také jen vzpomínky známých. Všechny dohromady dávají tušit obraz skutečné minulosti Harryho Houghtona. Hlavní inspektor Smith skládá kamínek ke kamínku a doufá, že rozluští dosud zašifrované tajemství. Malý, hodný a zbožný hoch Harry je vzorem skromnosti, prostoty, poslušnosti. Dobře se učí, hlasitě zdraví, v neděli zpívá na kůru Lincolnské katedrály. Nejdřív ve sboru, pak dokonce solo. Matka je šťastná, slyší totiž od sousedek na Harryho jen chválu. Otec je spokojen, nikdo mu nechodí na kluka žalovat. Rodiče darebáků jim dávají Harryho za vzor. Až do jeho 16. narozenin. Pak se Harry sebere, zbalí si svých 5 švestek a uteče z domu. Tady končí kariéra hodného, zbožného, tichého a skromného chlapce a začíná dobrodružný román Harryho Houghtona, který v sobě objevil netušené schopnosti. Rozhodnout se a okamžitě jednat. Samozřejmě jedině ve vlastní prospěch a bez ohledu, na čí účet. Přihlásí se na vojnu, vyfasuje modrou uniformu a nastoupí u maríny. Má všechny předpoklady k tomu a brzy také příležitost, aby šplhal od šarže k šarži. Jenže život námořníka přestal být procházkou v nablýskané uniformě. Začala světová válka a anglické válečné námořnictvo čekal pořádný kus práce. To se Harrymu nezamlouvá. Nemá zřejmě příjemný pocit, když mu létají šrapnely kolem uší. Už tehdy si dovedl lecos zařídit. Sehnal si totiž vyloženě protekční místo. Velitelství ho přidělilo k jednotce, která dostala za úkol doprovázet v roce 1942 konvoje na Maltu a později ty, které směřovaly k sovětským břehům. Houghtonovi vyneslo nové místo nejen klidnější službu než na frontě, ale později ještě několik vyznamenání za zásluhy v boji a po vítězství penzi válečného veterána, který sloužil vlasti a králi do roztrhání těla. Za pomyslné zásluhy se dostal koncem války do Indie, kde ho jmenovali velitelem rekonvalescenčního tábora pro válečné zajatce. Znovu dobré, teplé místo a další medaile. Hitler spáchal sebevraždu, jeho třetí říše padla na lopatky, ti z 50 milionů mužů ve zbrani, kteří přežili světovou katastrofu, se vraceli domů. Harry Houghton byl mezi nimi ve slušivé uniformě námořního poddůstojníka s medailemi na prsou. Není divu, že se hned dostal do státní správy a pokračoval ve službě vlasti v závětří u psacího stolu ve vojenském přístavu Gosportu. Nešlo sice o takové místo, jaké si Houghton představoval, ale on byl andělsky trpělivý a dovedl čekat na příležitost. Celé 4 roky vyplňoval rubriky hlášení, chodil do práce včas a večer nespěchal domů, až si vykoledoval místo na varšavském velvyslanectví. Konečně se mohl přestat přetvařovat a mohl začít žít na plné obrátky. Harry Houghton si zřejmě myslel, že má vyhráno, teď si může dovolit všechno. Dostal se mezi diplomaty, čeká ho sladký život. Detektiv Smith se dostal při rekonstrukci Houghtonovy minulosti až do Varšavy a zjistil, že se Houghton začal chovat tak trochu jako pes puštěný ze řetězu. Především si řekl, že jeho manželka už nestojí za nic a začal se schánět po pohlednějším objektu. Jeho žena Peggy trpěla a mlčela, pak se hádala a vyčítala, nakonec se vzdala, nechala manžela ve Varšavě a odjela domů. Harry Houghton proti tomu nic nenamítal, naopak, měl asi pocit, že vyhrál navíc ještě prémii. Kristýna byla z těch dívek, které zapomenou na dobré vychování, když se sejdou se štědrým cizincem, o Angličanovi z velvyslanectví ani nemluvě. Musela mít obzvláštní schopnost spojovat příjemné s užitečným. Její milostný poměr s Harrym Houghtonem měl totiž navíc ryze obchodní pozadí. Pracovník britského velvyslanectví mohl zvlášť výhodně směnit anglické libry za polské zloté a mohl také obstarat zboží, s nímž se dalo docílit na černém trhu poválečných let nepředstavitelně vysokých zisků. Kristýna se scházela s Angličanem, tajně a nenápadně ho seznámila s lidmi, kterým šlo především o snadný výdělek, tak vznikla tichá obchodní společnost bez jakéhokoliv ručení, v níž Houghton figuroval jako černý dovozce tolik hledaného penicilínu a jiných módních antibiotik. Kristýna a její přátelé se starali o distribuci na černém trhu. Pracovali s 1000% ziskem. Kristýna mohla žít na velké noze, její milenec připisoval na konto povážlivé částky. Jistě nešetřil na darech a přesto se vracel do Anglie v roce 1951 sekund ušetřenými 4000 liber. Stýkali se tajně a aby se jejich milostný poměr nestal nápadným, snažili se o kamufláž přímo filmovou. Skrytá znamení, dopisy s utajeným sdělením jako signál, že je vzduch čistý, rozsvícená noční lampička v okně, to všechno byly rekvizity, které měly zaručit, že nikoho ani ve snu nenapadne, že ti dva mají něco společného. Polská bezpečnost věděla o jejich poměru a také o tom, čím si Harry Houghton ve skutečnosti přivydělává. Ne snad, že pověsila Kristýně na paty tajného agenta, nebo číhala na úředníka anglického velvyslanectví někde ve skrytu, když předával zboží překupníkům, ale přesto měla dost podrobný záznam o jeho činnosti a výstižnou charakteristiku jeho osoby. Věděla, kdo je a čeho je schopen. Sledovala jeho písemný styk s Kristýnou, když se pak v 51. vrátil do Británie. Zaregistrovala také jeho snahu udržet s hezkou dívkou aspoň písemné spojení. Věděla o dárcích, které jí posílal do Varšavy. Zaznamenala si také jeho víceméně vychloubačnou poznámku, že nastoupil do místa na ponorkové základně v Portlandu a stal se zaměstnancem Underwater Weapons Establishmentu. Všude na světě musí projít kandidát na místo ve státní službě přísným prověřovacím řízením. Zaměstnanci vojenských institucí takové důležitosti, jakou měla portlandská ponorková základna, se museli podrobit zvlášť přísnému kádrování. Harry Houghton měl štěstí, prošel sítem zbyrokratizované administrativy jako pleva a nikdo si toho nevšiml. Detektiv Smith vyslechl později velitele bezpečnostní služby na portlandské základně Stuarta Erskina Cervereada a s hrůzou zjistil, že považovali Harryho Houghtona za prověřeného a vůbec se nezeptali na jeho minulost. Vždyť přece sloužil na zahraničním zastupitelství, to snad je dostačující vysvědčení. Konečně přecházel jen z jednoho místa na druhé, koho mohlo napadnout, že by snad neměl být spolehlivý. Tak se dostal snadno a rychle do zvláštního oddělení v Portlandu, kde zkoušeli nové druhy podmořských zbraní. Houghton byl flink a opilec, pracoval bez zájmu a nespolehlivě a přece si toho šéfové všimli až za rok. Ale ani potom se nikdo blíž nezajímal o jeho minulost ani o jeho styky, prostě přeložili ho na méně významné místo do opravny jedině z toho důvodu, že jeho práce nestojí za nic. Harry Houghton považoval přeložení za degradaci, dostal vztek na admiralitu a představeným nemohl od té doby přijít na jméno. Ukřivdili mu a basta. Nelze vyloučit, že se přítelkyni Kristýně zmínil o své vražedné náladě v dopisech. Je jisté, že si svůj vztek nevybíjel jen platonicky. Hlavní inspektor Smith zjistil, že Houghtonovy plány na odvetu měly konkrétní formu. Někdy na jaře roku 1958 přišla paní Peggy Houghtonová za Harryho novým šéfem a svěřila se mu s vážnou obavou. Její manžel stále pije a znovu vyhrožuje, jak se někomu pomstí. Budou prý ještě koukat, kdo je Harry Houghton a co dokáže. V jeho zásuvce našla několik dokumentů, které manžel přinesl domů. Bylo na nich razítko se cret. Má strach, aby se Harry do něčeho nenamočil. Druhá.